ومنها دخول الجر اصل شداست چې ول جر دخول لندره کسا ومن خواسی دخول اللام والجر نو والجر پا اعلا مناتا ہے دخول لندره یہ دخول لندره ومنها دخول الجر دا خاصا دے اسم دو شا ایز دا جر بلا خاصا دے اسم دو وینما اختوصا مختص کلش دخول دا جر پا اسم پر ہے زکا لانه اثر لانه اثر الحرف الجر جر خاصا اثر د حرف جر خو پکیم مجرور شه و مجرور به لفظا او مجرور به تقدیرا شه مجرور دوا قسمه ده یو مجرور لفظا وی تقدیرا وی پوښه کنا خو په مجرور شي دا اثر د چا دی حرف جر او حروف جر چي دي اخو په اسم پر خاص دي او مؤثر نو اثر یې په اسم پر خاص شو چې مخالفت ته اثر د مؤثر په میان شي رونه شي خو مؤثر کسبی مؤثر طبيعي نه مؤثر طبیعی شی مخالفت رتلا شی لکه شمس چې دای مؤثر دای او غرمه څه دای اثر ده او دو پوس په اسمون شو د اثر چی شه دای پمزه کا شه دای نه مؤثر خی جعلی مؤثر جعلی دای او اعتباری اثر مؤثر مغاصه ده سبب اعتباری پخشه مخالفت اثر د مؤثر نه چرونه شی ویلې زکا چه خروف جرخ پا اسم بنده دخلی جی ویده دخلی ویده پرا چه مانا ده فیل و اسم تسکو وچا کبیر ورسه خدا ورم چه کبیر چه دایو پا اسم تا دخل جی دونور تا مضبوط کو پانا سو مانا ده فیل سکو روچا کبیر اسم تا بی ورسه اس کا اثر یه ویر پا اسم پر خاص نشی دا جر خاصا ده اسم شی نا خو بیدا مانا شولا چه دا جر چیر موجوده دایشی پا فرشو موجوده دایشی پا خرشو موجوده دایشی او مؤثری ورته نشته نو لازمي مخالفت اثر نه مؤثر نه مؤثر له دې وجه نه اخر فی جرا دې وجه نه جر علامه دي چادو اسم دو اسم لانه اثر حرف الجر فی المجرور به ا مجرور به لفظا وی او فی المجرور به تقدیرا تک په اضافه معنی بشه مجرور به لفظا په لفظا چې حرف جر به داخلي لکه مارر ته به زیدین شه زید کسا او چې تقدیرن ملي کا غلام زیدن غلام له زیدن دو تلام سره ها تقدیر دی خو دلته زید مجرور ده په حرف جر تقدیری سره حرف جر بشه ده او په مرار ته به زیدن شه زید مجرور ده په حرف جر لفظی سره او دای سا یو ته خبره چې حرف جر په اسم داخلي شي کما ودخول حرف جر لفظا تقدیرا يختص بالاسم ویلې لانه موضوع لابزاء معنى الفعل الى الاسم دا دغه د پرواده شوی دی چې معنا د فعل چادر ورسوي خو چې د پرد خو فایل باندې ايدخل الاسم کور د چې بچا د خرش لایب زمان الفعل له چې معنا د فعل څخه په تاسو اضافه ته لفظي دا د فده تراس مره دا وا او دلیل سره برابر نه ده تقریب د تام نه ده ته تقریب غیر تام چې دا وا او دلیل سره یو نه وي بدایت کې دا تقریب د تام نه ده دا وا د خپل دلیل د خپل دوا سره څنګه دی موافق نه تو دا وعده د چموت لکه جر خاصا د اسم او دلیل چې کی په یاه هغه جر د خاصا د اسم او بل چې اثر د چا دی حرف جر دی نو دا وعده د چموت لکه جر خاصا د اسم او په دلیل شه د هغه جر خاص کو په اسم پر چې اثر د چا دی حرف جر نو دول توسه در وشای چې یو جر وی او اثر د حرف جر نه وی لکه اضافت لفظی شي دې د داسې ځنه علم چې اضافت لفظی څه ده دلته د مضاف الیه مجرور ده د په حرف جر سره نه ده مقدر دلته دلته عامل پر شدا مضاف ته اته کې اضافت پر شته کړه عمل کړه په دې کې اسم مضاف سره د مضاف الیه څنګه ده نو په مزفلی په حرف په اضافه لفظی شه مزفلی مجرور ای کنه مزفلی مشه مجرور بشه او اغه جر خصاد حرف جر نه دو زکه چې داغه اضافه لفظی په تقدیر د حرف جر سره نو عام مزفلی چې مجرور شه په مضاف سره مجرور نه په چا سره په شه کنه نو اده پروت جو مکه حاصل جو به دای چې جمهور په دغه طرف تی مجرور اضافه سره چې مضاف ته اندل جمهور یا په حرف جر مقدره سره اند سبوی سبوی او غالبا مصنف نه داسره منی میری چې دای په اضافه ته لفظی شه تقدیر د حرف جر سره بیلی اگر چې جمهور داسې چې نه مضاف لې په اضافه ته لفظی شه دا مجرور په مضاف سره دو په حرف جر سره نه دو په شکل نو ته دا که چې سبوی سره مضاف نه مجرور د حرف جر سره دلیل دا سره سدي ها او کبه دا امانه ده سره اج دا مضاف لې په اضافه تر لفظي شي دا مجرور په حرف جر سره نه دو مضاف سره دو بیا زه دا سي چې دا جر ها خاص ته په اسم پر ویلې زکه اضافه تر لفظي فرع د اضافه ته معنوي ویلې اصل اضافه ته معنوي ده زکه په سره تعریف رزي تخصیص رزي تخفیف رزي او اضافه تر لفظي شو سره تخفیف ها نو اصل مقصد نو اصل په اضافه سره اضافه تر معنوي ده اضافه تر لفظي فرع د اضافه ته معنوي ایس چې په اصل شي جر خو په اسم پر خاص ده په اصل شي زکه اصل د حرف جر ده په اسم پر خاص ده ایس کا په دفاع شي دا جر په اسم پر خاص نشي خو به د وی دوه صورت کې شي یو داس وی چې په فعل شو ورتي دا اضافه تر لفظي جر په چا شي مخالفت فرع دي چې نه روح ده اصل نه روح اصل اضافه ته معنی ده زکه چې تعریف تخصیص غونډه عجبې ده داخل ته پیل دی جو دا خبره چې در در فائدې کو اصل ده پاشا سر ابو ته حرف ورته جر چې واس اپ اسم پر خاص او دا ته مخالفت روغه چې دا جر په فعل فرش او کدا سو شي چې دا په فعل پر نه یو ګشه خاص په فعل په اسم دوا سر شي لازمي جو عموم د فرع له جره عموم د فرع د اصل نه زکه اضافه ته لفظي عام شو دا جر په اسم شهر چې بچا شي او اضافه ته معنی شي چې کوم جر نه اثر په اسم به عموم د فرع په اصل نه دوی نه یې کسا و اما اضافه ته لفظيه ته فهي فرع معنويه دا د اضافه ته معنوي څه ده فرع دو شا په دا ویل چې جمهور په مذهب درې مشه کچره چې سبوی مذهب شو میږي چې ته چا دا اثر د حرف جر نه دا اثر چا دی حرف جر دلته ته حرف جر څه ده خپل کج مور دا چې نه دالته ته د حرف جر نه دا دې پر مې جواب کی فیا فرع المعنویه فین بای ان الله يخلف الاصل مناسبه د جداد اصل نشي شي مخالف نشي بای سرنګ مخالفت دا د بای ان يختص څه ده دا مرفی پر دلیل غاده دلیل ده مخالفت سرنګ رسی چې دا جر په فعل پر څه شي یو یا عام شي په فعل او په اسم دواړه شي نو مخالفت پر دې څنګه راځي اصل نه راځي دا نه بل یمین وز رو ورسه دا فین بی الله يخالف الاصل چې دا فرع د اصل نه نشو خدای سمنا به ان يختص بما چې دا فرع خاصه شي په اخ شي يخالف ما چې هو مخالف دې يختص بالاسم اصل جواب اصل خاص ده اصل جواب خاص په اسم په دا یو مخالف څه ده فعل په خبر خاص دا مخالفت پر راځي اني الفعل او يزيد علي يا فرع زياده تشارسي فرع يرسي بتشام دي اصل من درسي بان يعم الاسم والفعل اذا جر اسم شاروش بتشر او زياده فرع باصل هي مخالفه فرع ده اصل نه جائزه لهذا اضافه اللفظي شان ده حرف جر په اسم پر سده خاص نه ده جر په اسم پر سده خاص نه بو بده سده او من ها دخول التنوين ده التنوين والتنوين ده دا په لام را ده دخول لوند ده تنوین چې په پنځه قسمه ستا تنوین نو ورا یو نو وینو تنوین لغوی معنا د منون کردن جال شی زانون لغوی معنا د جال شی زانون ګرځول د شی تشتان ده نو او په اصطلاح شته تنوین ځکه نو نو ساکن تتبع او حرکت واخل کرم ته لاله تاکید الفعل تتبع دې کې نو ساکن تتبع او حرکت ماړه اچھا تھا تو تنوین چاہتا ہے تو یہ تو قرآن ہو رہا ہے ہاں تنوین چاہتا ہے قرآن دا تے تنوین اور دا تنوین پر تنوین پر پانچ قسمس پس قسم ہے تنوین با پانچ قسمس تے ایار من بغیر اول تم کو نست ایو ثالث تنکیر دیگر مقابلہ سے ترنم برادرم ان پانچ یہ دکن کے شے شام نظر زائے سرنگ جی دا وقت بھی خدمت ہے ضروری دیکھ تنوین با پانچ قسمس ایار من بغیر تین تنوین پر منزل کسدا اے مل گرے رہی دیکھا اول تمکنس عوض سالس تنکیر دیگر مقابلہ ترانو دیرا دیرا ان پانچ یہ دکھوں چی بنا دیرا دیرا جوڑے ان پانچ یہ دکھوں کہ شاوی شاہ بے نظیر چی بات شاہ بے مثلہ جوڑ سے مثل سرائی دیرا جوڑ پدا پویش سے کنا نو پینزا قسمت تنوین دائی پدا شاید سالویر قسمت تنوین سے دا خسا دیسی سوا د ترمین ترانم نه چا په فیل په خر شرط لایشه ځکه عاده خوشوزی د پرای خالي خوشوزی مقصود وی نه په فیل شرط لایشه لکه عقل الله معازل والعتابا وقولي ان اصبت لقد اصابا د اصابا د مزي سیاد قلت تنین په روایت خوشوزی ولتا ای خوشوزی ترانم ولا ترمین نه د په فیل شرط وای افادت الترحل غیر ان رکابنا لما تزل برحالنا وقد كان كدن وقد كان كدن د كد وقد كان كد کد دای خودلتا تنوین دے ترانم ولا پس دای خرف ته خرف غلای نو تنوین ترانم نہ مسئلہ دنده سرور قسم تنوین دا په شپره خاص ته اسم په اسم امن ها دخول التنوین او دخول التنوین ها خاص ده اسم ای به اقسام ای الا تنوین ترانم یسا چې ته بیان مکړه یو جو سہی جی فی اخر کتاب ان شاء الله تعالی په شرجمی شي په شرجمی شي اخر کتاب شرجمی مبنی درو شرجمی مبنی شي او تاسو تنه شرط لری شا ځکه شرجمی مبنی توسه ویا یستای نه هم زبو زدو آخر کتب نہ سکھ مراد ہے دا کتب مشر جامی مورم ممنی دایو کتب دای فوائد زیایی ہے انہوں نے شاہ آخر یہ سکھتا ہے جامی ممنی زدو دا غوڑ یو کتب دای پاگ پا آخر شورتی بیل کو جوے کسیتا پا آخر شدے شاہ وسایجیو انشاءاللہ تعالی تعریف و بیان اکسامو پی آخر دے کتب انشاءاللہ تعریف دے تاروشی اکسام تاروشی علاوہ جی نیز جیت و اختصاصی او واجد اختصاص معدہ تنوین ترانوں بھی پہ دے سمپر چی بھی لخواست ہے وجہ ادم ادم تسان تن ترانو بھی او دا آواز تا رشی دا تن ترانو ملن دے خاص پے سم پر اے دے کون واجب دا سشی مو تو سبا ان تاریخ میں تا وک تقسیم میں تا وک او واجب تا واجب تا سشی دا بیان تن تما کون سدا دا ویل خاصا دے سم دا پے اس منصرف دے خدی جی دا تا خاصا دے سم تو کہ دا دال کو پ امکانیت تے کلمے بندے امکانیت تے کلمے زمانہ چ دا کلمہ پخپل اصل صورت پے انصراف بندے اصل پاس مشو انصراف تے دا پتا دا لوک دا ایسا پخپل امکانیت باندې سلای پوتے دای او امکانیت انصراف دای نو پخپل انصراف باندې سدو هو نو په انصراف باندې چې دلالت یو وک او په اصليت یې دلالت اس پس مشه راب د انصراف ته نو دا جواب ته خبره ده چې سپیس پر زکه چې اس انصراف په چا شي اصل دی سپیس شي نو ته نه مکور په چا شي سپیس پوښ کنه تنوین ته ما کون دا بل څه ته تنوین تنکیر اپ نکارت ته اسم دلالت کو تا کان کا معرفه نه کرا چی کی ہے اسم بھی نو تنوین تنکیر بچا دے کرش او بل څه سکتے مقابلہ دای تنوین مقابلہ آغا تنوین ته یی چا په جمع مونه سلام شروع غلا مسلمات انشاء چې دا په مقابلہ دی واو نو د جمع ذکر سلام شه دای او تا نو واو نو نه مقابلہ شو تنوین ور او جمع او تسنیه د چا خاصه د جمعیت جمع چې کې دیشه د نه دایسم کې دیشه نو د تنوین مقابلہ به چارسی په خبره ویل کنه او بل څه ته تنوینه عوضی په عوض مزافنه شي مزافنه خالي په وشه روشه مزافنه دي چا دی پروي مزاف سیکوي اسم یې کوم مزافنه دي اسم دی پروي مو اسم نه مزافنه خالي په وشه تنوینه دي په مزاف مزاف اسم یې ځکه خاصه دي سمجھ گئے پته شه تنوین تران خو صرف د خوژوازه وځو دای چې پاسره دی مې سره شي هغه وزن برابر شي او خوژوازي پر شي داسې په اسم پر خاص نه خوژوازي په فل شوم برابر ول کافی و دي وزن او په حرف شه کده شي بچا شه کده شي وزن باندې وښه ښه د بینځه قسمه ترمن دا شری ده ښه ومنها الاسناد الیه ومنها لسنو ومنها دخول الاسناد الیه دا ول اس او ته به براشه داسته او کافی براده داسته ومن خاص دخول اللام والجر والتنوين والاسناد الیه والاضافه مرفوع بیا پوس په دخول و راتف کاوه په مدخول د دخول و نه راتف کاوه زکه دخول خو ذکر شی فی الاول یا په اخر ته یی او اسناد خو امر معنوی شی د ذکر کوونه شی ته په اول شی اسناد ذکر کای په اخر شی اضافه دی امر معنوی شی دی پښه کنا نو دا لایق ته ذکر او د دخول نبی چنه دی نو چته د لام د ورته کې دخول نه کې به خدای دخول نسبت وشا دا اسناد او اسناد خو د خلوه د خلوه یو امر لفظی شی دی په اول شی په اخر ذکر کای او دا اسناد او کوم شی مسند لري کوم شی مضاف لري دا یو امر معنوی شی دی نو دا خو نه د خلوه شی په اخر شی نه په اول شی پوښه کړه لہذا دا په لام نه راتف کوي چې د دخول نه دا یو منها د خواص د اسم نه یو خو دخول لام ول جربت نه دی ومنا الاسناد الیه والاسناد الیه والاضافه الیه نبا بده والاسناد الیه هو بالرفع عطف على الدخول لا على مدخول تكفيه دك بس داس دك بس من خواص دخول اللام والجر والتنوين والاضافه ومن خواص دخول اللام والجر والاضافه والاسناد الیه والاضافه داس هست تاخد اسناد مخشه کړه په غاشه په کافیه شته چې زفت مخشه ده من خلاص دي دخول لا مجر ول تنو ول زفت ول اسناد لري داسې اته زفت مخشه ده تاسو غاشه امش کانه به دي ورته بارش غزه چې زفت مخشه ده یا کافیه په عبارت شي مخداسي دي په خلاص دي دخول لا مجر ول تنو ول زفت ول اسناد لري کته څه ده ته پښتنه په کوردو ځاړي نه پښتنه وکړه څوک افیا شته مو شته دا دا وایي چې ما مو کې چې مو دا په دانا شته مو خلا دا یاوله شاول اسناد ولې زافت کوم نه ولې اسناد ولې هو بیره خاطر موږ دخول على المدخول ځکه متبادر من دخول الذكر في الاول او الحب بالاخر دخول منا دغه یو اول شي ذکر کولې په اخر به وځو مو دا خو امر معنا نشي دا لایق دي دخول وکله هم مند في الاسناد وکله في الاضافه پوښه کنه ول مراد به کوم شی مسلم لري اس اعتراض ورته چې الاسناد الیهنا اسناد الیهنا ته مسند لري وخره کوم مسند وخره کسل ته درې قسمه عبارت استعمال وي اسناد الیه اسناد به ول اسناد دا لفظ درې قسمه استعمال وي ول اسناد الیه یدا سموي شی ول اسناد به اول اسناد اسناد مطلق اسناد نو دولتا اسناد الیه نه څوک مراد دی نو جو ته خبره چې مسند الیه خو له تک چې د اسناد سره چې الیه چې کارشي بیا دغه نه مراد مسند الیه چې سلای الیه رشي بیا دغه مسند الیه مراد او چې به بیرشي به مسند به ول اسناد به زمنا مسند به مسند شي اول اسناد چې مطلق ذکر شي نو مطلق اسناد کړل ستیکا به د اسناد الیه نه خو څنګه مسند مسند نه نو پښه کنه به خلته خو اسناد الیه ذکر دی مې دغه نمبر میز د چې ته اسناد الیه نه څنګه مراد دی مسند الیه نو خاصه دې سم مسند الیه او خواص چې دا خو د کبلی د اوصاف نه دي معنی دي اوصاف او مسند الیه ذات دی اخو اسم ذات مسند الیه کج په زیدن قائم شو مبتدا مسند الیه یا په زره زیدن شو زید ها مسند الیه دی اخو ذات بیا ترنګ خاصه دې اسم اخاصن او خاصه دې خو یو امر معنوي شایلی وصف اوصاف نه دی نو یاد پر دایو کوم مراد په اسناد الیه سره کوم شی مسند الیه کې دل دې شی مسند الیه دا کې دل دې شی مسند الیه کې دل بیا صفات مسند الیه نه دا خاصه دې سم مسند الیه خدای اسم دی مسند الیه خدای اسم دی دا کې دل دې شی مسند الیه دا خاصه دې سم نه په تخت کې نه پیښ زیدن قائم شی زید دی دا کوم مسند الیه دی او یو دا کې دل دې د مسند الیه نو دا کې دل دې د مسند دا خاصه دې سم نبوی دے صحیح شان او بل دل تا بل اعتراض ورے دیشی اے پرہاں جے دفیاش بھائی جو خدا شے اسناد نوں نوں مسلمان نوں مرادو نوں مسلمان نوں تم مسلمان خود ذات ہے او ذات خاصا نہیں بھی او ذات کا خواص پتہ کبیر دے اوصاف نہ دی مطلب تے کہ مراد مسلمان نوں سے رکھون شے خوب بل اعتراض ورے دیشی ول اسناد الیہ دہی زمین خود اسم تراجی دے سید رحمان صاحب اسناد الیہ شدہی زمین چہ تراجی دے نمازش ول اسناد الیہ اسناد ال الاسم دا خاصا دے چادو اسم دو نو اسناد الیہ خود دو خاصا دا خود دای اسم دا خود دو خاصا دے اسم پتہ من دے خاص حکم لگاول دے لگا دی زکا چے اسناد الیہ نہیں مگر ویو سا او تے جو دا برشن شکدلا اسناد ال الاسم ویو سا پتہ من دے تے خاص حکم لگاول دے لگا دی مستدرک تھی چسناد ال الاسم شو دا بیس پر خاص تھی بیس پر دای سم خاص ہے بیوی تے ویلے جدا خاص ہے بیس پر اسناد ال الاسم دای پیس پر خاص چیور دے ہی زمین اسن ترا جے کو نو دا پیس پر چھ خاص خاص چھ خاص است دل تا بیا ویل وی چھ دا اسناد ال ہی خاص دے چدو حکم دے جے لگا دے خاص دا خود دو خاص دا خدای خاص دا اسناد ال ہی تم دای خاص پیس پر تو بیا پتہ من خاص حکم لگا دا تا حکم لگا دے خاص پتہ سی لا وا دی اے پروتو جو خاص دے جے بلا متوجہ شے سین چھ تے بارات پشی وش دو در کس مے بارات کرے شی وش دو در کس مے بارات کرے شی اذن تے بارا سرا حکم لگا ول بلا گو یو پزن ان تے بارا سرا حکم لگا ول بسوی تک انسان دے پتہ من مش دے حیوان حکم لگا چھ انسانو حیوان اس کدا انسان دے قید حیوانیت سرا خو سجدا انسان حیوان نہ تک تای پدہ خجت او گتو وست تے حیوان حکم پہ لگاوے ندالا ودا چیو تے انسان پہ حیوانیت او خو سخ بو حیوانیت خو جرو بیا ورس حیوان بیا چھ سدے تو چھ دے انسان یور انسان حیوانیت مارا زکرا او خاص تلا بیا ورس حیوانیت خو مگاون بیا سدے ندالا ودا او انسان من خیسو نو جسم چھ وخلے انسان پہ تے خجت او چھ دایو جسم دے جی اس دے حیوان خو پہ لگاول بیا قصدی نو زدو تے اسناد الی کون شیء مسند لے چه دا اسناد الى الشيء دا اسناد الى الشيخ الى الاسم نو خلا اسناد الى شيء كون الشيء مسند له هي زمزا دا اسناد الى سدا دا بقى بدي خيشت نو خلا چه مسند له زي اسم خلا چه دا هي زمي اسم درجه كو جي اسناد الى الاسم زو خلا اسناد زي الاسم بي خو خاص خو من قال بي گيني بس شو زكا چه اسناد الى الاسم بغا بي اسم بل زي كده شي مش كده خدا خد خو خاص شو يا خو من قال بي لا خاصي كان ز دا اسناد الیہ پدی خیسے چ کون شی مسند اسناد ال شی وخل او با قید هم زاجه وخل بیست خاصی حکم لگا ول بسدی صحیح شو انا به دې دته ای ول مراد بی کون شی مسند الله نه به دې شا او بل اعتراض دا حق کې دایشي او اعتراض سو قبل چته اسناد وشا اسناد خو نسبت تک مامن مسند مسند اسناد بایر مسند مسند نه نه دغه امر معنا وشه دي یون تعلق تک مامن مسند مسند لې یو مسند یو مسند مې شي کوم تعلق ته اختصاص ولې شي اسناد نه شي نو ته اسناد خاصه دې سم کرځه والا نو اسناد خو بایر مسند نه نه شي کېدل ها نو وس چې اسناد خاصه دې سم شولا نو اسناد نه ته مسند نه لې وخلې کم مسند وخلې کم مسند وخلې چدا خاصه دې سم نور زوته مو سنه دی خاصه دې سم نور وي لکه مارر ته بزید نشه مارر ته بزید دا مارر ته اسناد وزید ته شوی دی شوی دا کنه شو او سره دا مسند دی وای سم او کته مسند نه وی وخله و اذا کیل لهم امنو چې کله ور شو دا منافقون ته چې امنو و اذا امنو چې دوه جمله دو دا مسند نه لیدو خدای سم نه دی امنو خبر حاضر سی دا وإذا كلام بكلام تقول شيء آمنو إيمان سكي نو آمنو فيل اسم ده كفيل ده كخرف ده نه اسم تاخد جملة إن شيء هذا أمر خازر ده كان أبو بدي نو شيء سنات خزاد بيل نو سنات خبائر مسلم دنيا نش كده نو آية تام مسلم بيل خزاد بيل كام مسلم دنيا بيل كدوس راك بيل كسر خم مسلم بيل شيء مسلم خزاد يجاه ده اسم ده نزود شيء مسلم دي اسم منو لكامار ده بيل أو كام مسلم دنيا بيل نوزج مسلمان لیو اسم نے لگا ہوا ہے کہ لہم آمین پیش کرنا پڑے جی اور اسنا تو دغات کوش موجود ہیں نخبز میں مسلمان شو یہ مسلمان نہیں ہے پیش کرنا جی اسنا بھی لو خام خام دا بشر جی نو اد پر دای رہا جو بھی ہو کہ مراد کدل مراد پا اسنا سرا دوتا مسلمان لیو مراد اسناد اسناد کون شيء مسند له ده حصل اسم خب بتقدير حرف الجر مراد شيء نعم مراد مسند نعم شيء اسناد مراد کون شيء مسند له مسند له اذا شنو مراد بزين ترى نربند ورديش يا مراد بزين ترى نربند ورديش پته شو ده کله امن ترى نربند ورديش اذا برمجه جمن نه دخل نظام مستحيل په هذا اللفظ راکي امن نه دایل مشاز راکي هذا اللفظ واذا کله لهم چکل اور شيء تم امن اي هذا اللفظ ده لفظ توبش نو هذا اللفظ ده مفرد اسم ده مثلا اللي تشوفه ها اسم خاصن ده چې مو اسناد الله نه سم مرادي كون شيء مسند الله بس ده خاصه اسم نه مې دي شا اذا خاصه اسم ویل دو زك فل جره کدو ځا يكون ابدا اي يكون ابدا مسند فقط في الوزير ذكر اذا هو مشهد بر مسند ابدا فلو جو الى مسند الله لازم خلافه وزير خلاف تجارس هي مدي وجنا مسلم ليش صار اسم بويش كان ومن هال اضافه ايه كون شيء مضاف لي اغه وجه كان اغه وجه اعتراض بر جه اضافه شنو اضافه نما مضاف خر كم مضاف لي بخلي كم مضاف خل مررت بزيد مررت بزيد ده مررت جدا ده مضاف تا جي چتا اضافه شو هي زيد ده بوسطه دي خف جار بعد نما مدي او كا مضاف لي مضاف لي وخل انه يوم يرفع صالحين يرفع صالحين جمله ده مضاف لي هو اسم ده اوسد جمله ده نتو ده كون شيء مضاف لي ده كون شيء مضاف لي ده حسد اسم انا كون شيء مضاف بتقدير حرف الجر كون شيء مضاف بتقدير حرف الجر ده حسد اسم ده مررت بزيدين شتك تو كلام مضاف تاي خدا بتقدير تشا سلام ده حرف الجر مثلا ده او يوم يرفع صالحين ترسو كما رد مضاف حسد اسم مضاف لي حسد اسم او زن خلقی جنا مضاف الیہ خسر اسم نو بدلتا ین فاوش بدی تبیل بچا سرا کو پنا فصل کی سرا کو خو تبیل تم ضرورت بس کوم شی مضاف نہ خسر جادو اسم نو بھی شا کیم لے کوم شی مضاف غیر حرف جر لا بے ذکر لا بے ذکر کیم لے لفظن لفظن شارا بے ذکر لفظن او وجه اختصاص بے اسم شارا دا خسر اسم مل دو اضافت جدا خسر اسم زکات چه اضافت تی کی فائدہ تعریف تخصیص تخفیف تعریف بده کوي چې اضافت معنی فائدہ وشي تخصیص بده کوي چې اضافت څه توشي او تخصیص ته چې شوی او شي کام شي او ور سره تخفیف بده کوي چې تنوین کوي مقام د تنوین سکو او دا غونډه شي نه پچا شرسي نه پاین په تک تنوین وو پچا شرسي کوي مقام دنده پات پیسې شرسي او تعریف پچا شرسي او دا تخصیص پچا شرسي او دا پیسې شرسي دا پیسم چې کوم شی دا کدل شي مختص تخصیص بده کوي زه فتی زاده وشه ما رې نه کرا تا وشه زه فتی زاده وشه نو دا څه لوازم دي چا دي دا اسم دي اسم دي وجه اختصاص لوازم تعریف او تخصیص او تخفیف وانما فسرنا الاضافه بكون شيء مضاف له ذکا فل او الجمله قد يكون مضاف له كما في ينفع يوم ينفع صادقين ذکا مي هو مضاف کدل شي مضاف دا حسد اسم مضاف الیہ ند لقد جمله ته کده دا مضاف الیہ مضاف الیہ کده شی وقت یقال اوزن دا چکر جہاد به تعویل مصدر چاوی ته مضاف الیہ ها حسد اسم لکه مضاف چدو کته چ یوم ان فذ دا نه میز تعویل بچ سره مصدر سره یوم انا فصد کین سره دا کیل کو والله مینه کیل کو والله فلذا هذا بتقدير حرف جر مطلقا يختص بالاسم چبر خاص ها وینما قیدنا بكل تقدير حرف الجر الله انت کذو بكل جمرت بزید ځکه مارار ته ځله مضاف ته ځي ته په وسطه ده حرف جر لفظ انا واه بس دغه خو نه ونه حساب کاوه